Elveszett költők, kallódó tehetségek és önjelölt művészek figyelem. Irány az internet, itt a lehetőség. A műveket ráadásul e héttől kezdve aláírhatják, akár elektronikusan is. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Újabb fordulópont a PC-k történetében megjelent a nagy közönség számára is az Itanium processzor. Mindezek előtt dragonisztikus hírsziporka, közben játékkérdés. Érdekes kezdeményezés, ingyenes domain név az újszülötteknek Kaliforniában. Játékos macskák a monitor előtt és egyéb nyári nyalánkságok a netdoktornőtől. Pofoszkodó macskák, aljas férgek, disznót is látott kolbászok. Ők mind az állatorvosnővi avanzsált netdoktornő rendelőjében. Miért okozhat nagy változást a 64 bites mikroprocesszor, majd az infószótárban körbejárjuk az Itanium névadási divatját. Bárki megoszthatja művészi zsengéjét az interneten, bemutatjuk a közkincs.hu weboldalt. Elindult a világ első 3G-s mobilhálózata. Hogy ez mire jó, arról is hallhatnak itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Mielőtt műsorunk egyik legnépszerűbb részébe belecsapnánk, mégpedig a névsorolvasásba, előtte elmondom, hogy ugye múlt héten Csisztu Zsuzsa botrányos szex videójáról beszéltünk a műsor elején, és elmesélem nektek itt az asztal társaságnak, hogy adás előtt fölhívott egy hallgatónk, és azt mondta, hogy fölfigyelt a műsor elején, hogy úgy fogalmaztam, hogy Csisztu Zsuzsa kolléganőnk. Hogy ez vajon mit jelent, hogy kolléganőnek neveztem Csisztu Zsuzsát? Hát itt a nagy nyilvánosság előtt elmondom, hogy természetesen szimplán arról van szó, hogy Csisztu Zsuzsa sportriporter ugye jó néhány éve, és ilyen szinten kicsit távolabbi rokon, vagy távolabbi kolléganő, de igazából sajnos, vagy nem sajnos, nem dolgozunk vele közvetlenül, viszont van nekünk egy netdoktornőnk itt a stúdióban, úgyhogy a női nem is képviselve van a Modem időkben. Úgyhogy veled kezdjük a népsorolvasást, Kitzinger Szonya, állandó csapatunkban mellette Bódi Zoltán, aztán mellett a Lepitopi 2.0-nál Vitéz Norbert, aki ugye most már tizen, jó néhány, nem is tudom hányan vannak itt. 15. Ott kéne inkább népsorolvasását. Az mindjárt jön. Dragon György Balomon, és ő mellette Bognár Ákos, aki szintén állandó csapattagunk. Szóval ki van most a Csüti Csatin? Hú, de nehéz. Hátulról kezdem szintén. Teréz, Steve, Eszhely, gondolom Szendehely. Ezt te hogy olvasnád ki? Spawn szerintem, Spavn, úgy van leírva. Spavn, ez a lény, Spawnnak olvasná. LBA, Kiborg, Kenny, Ferko itt van természetesen, DJ Hubert, Deved, aki mindjárt operátorjogát is visszakapja, Tilla, NUID, hát, és ezt hogy olvasnád? Satöbbi, nagyon sokan vannak még. Örülünk mindenkinek, aki itt van velünk virtuálisan is, meg a rádiók hangszorói előtt, a Csüti Csatiba a net.hu helyett, a chat.gyalogló.hu címen lehet belépni ott a Csüti Csati szobába. A honlapunk viszont a net.hu/modemidok címen található, ezt a Hungary Network gondozza, a telefonszámunk pedig 328-85-55. Hát nézzük, hogy Dragon György ezen a héten milyen újdonságokat talált az interneten. Rövid hírekkel fogom bombázni a nagy érdemű hallgatóságot, ugyanis az idő mindig gyorsan fogy, mint ahogy az áram is Kaliforniában, ugye erről már nagyon sokat beszéltünk, de most egy érdekes újdonságot vezettek be a kaliforniaiak, egy honlapot indítottak, amelyen 10 másodpercenkénti frissítéssel lehet tudni az államban épp zajló energiafogyást. Tehát, hogyha valaki felmegy erre a honlapra, és látja, hogy nagyon a vörös zóna felé közeledik, akkor igen, csak várható az, hogy pillanatokon belül kikapcsolják az áramot. Úgyhogy gyorsan ki kell lépni a Windowsból, hogy nehogy valami sérülés legyen. Mindenből ki kell lépni, nem csak a Windows, a hűtőszekrényből is ki kell lépni. Tehát ami árammal megy, azt ilyenkor le kell kapcsolni. Ez marha, hogyha bekapcsolom a mosógépet, akkor látom, hogy följebb megy a vonal, kikapcsolom, akkor lejjebb megy. Hát erőteljesen valószínű, hogy ennyire nem látszik a dolog. Minden esetre a globális fogyasztást lehet látni. Ez még Magyarországon szerencsére sajnos nem tudom én, szerencsére, mert még nincs annyi fogyasztónk, és sajnos, mert nem vagyunk ennyire beteknologizálva, még nem jelent problémát, de szerintem néhány éven belül akár nálunk is jelenthet. Minden esetre szurkoljunk a kaliforniaiaknak, hogy tudjanak számítógépezni, és hát tudjanak gyerkőcöket szülni a nagy számítógépezés közepette, mert ugye ez is egy eléggé problémás dolog. Épp ezért úgy döntöttek szintén kaliforniai honatják, hogy minden újszülött, aki a Silicon Valley-ben születik, kap egy saját doménnevet, hiszen joga van arra, hogy egész életében az internethez közel legyen. Ez egy érdekes megközelítés az internetnek. Tehát tulajdonképpen megszületnek ma már Kaliforniában az első kifejezetten internetpolgárok, akik első másodpercüktől kezdve életük végéig alanyi jogon rendelkeznek doménregisztrációval, honlappal, e-mail címmel, bár nem tudom, mit csinálnak még 0 éves korukban ezzel, de hát gondolom a szülők a fotókat felrakhatják, vagy egyéb ilyen mókákat végezhetnek. Csak ez az egy baj van, hogy egy cég szolgáltatja a címet. Egy babaruga gyártó cég, és a szülőknek ilyen nevelési tanácsokat küld rá erre a címre. Mert mi van akkor, hogyha 3 év múlva az a cég megszűnik, mondjuk nem jól megy nekik. Akkor mi lesz azokkal a címekkel? Hát 3 év múlva a modem idő kírsziporkájában el fogom mondani, hogy mi történik ezekkel a domain címekkel, de haladjunk tovább gyorsan. Nagyon sokat szoktunk beszélni a világ legnagyobb szoftvergyártójának, a Microsoftnak a hegemóniájáról. Ezt mindenféle módszerekkel próbálják megtörni. Így többek között a Sun, hogy már említsünk egy versenytársat is, az OpenOffice nevű programmal, talán még a hallgatók emlékeznek rá, hogy StarOffice néven emlegettük annak idején, de manapság már OpenOffice-nak hívják, pont azért, mert nyílt forráskódúvá tették, és esetleg öröm vagy bánat, szintén mindenki döntse el, hogy az OpenOffice magyarul is készül majd. A Linux felhasználók Magyarországi Egyesülete segítségével, ez azt jelenti, hogy én sokat fanyalogtam régebben azon, hogy bizonyos irodai szoftvercsomagok hát nem működnek 100%-os megbízhatósággal, de magyar nyelven csak az a bizonyos szoftvercsomag volt elérhető. A jövőben most már másik komplett böngészőt, rajzprogramot, adatbáziskezelőt és mindenféle egyéb mókákat tartalmazó szövegszerkesztőt, ami tudja a hosszú üt is ami végre. Tudja a hosszú üt, tudja a mindenfélét, ez is elérhető lesz, hogy mikor, erről a hír egyenlőre nem szól, minden esetre pályáznak most pénzekért, hogy ezt igazán dögösen és profin meg tudják csinálni. És ráadásul mondjuk el a tájékozatlanabb hallgatóknak, hogy a nyílt forráskód itt azt is jelenti, hétköznapi halandó számára, hogy ingyen hozzáférhet a programhoz. Ingyen, sőt, akinek vannak ilyen programozói hát indítatásai, az akár önmaga is készíthet OpenOffice változatot magának, hogyha neki ez úgy jól esik, bár sok értelme igazán nincs, mert ez egy nagyon komplex program. Tehát igen. Csak azért, hogy beleírjuk, hogy ez Józsika változata, azért nem érdemes ehhez hozzákezdeni. Meg ebből lesznek aztán a vírusok, amikor mindenki belefejleszgethet a... Hát meg a hihetetlen bugok, ugye, kedves Bozi Zoltán, a hihetetlen hibák. Utolsó hírünk, júliusban most már tényleg indul Magyarországon az Xbox gyártása. Ettől azt várják, hogy a népgazdaságnak olyan 3-4-5 milliárd dolláros éves bevételt hozzon, gyakorlatilag játékkonzol, pedig mondjuk. Ez egy játékkonzol, Microsoft által készít. Nekem egy nagyon jó ötletem, nem lehetne bevezetni az itteni kormányzatnak, hogy alanyi jogon járjon mindenkinek egy ilyen gép, mint Szerintem ez jó ötlet. Viszont ma rendhagyó játékunk lesz, egy rövid történetet fogok gyorsan elmesélni, egy ilyen helpdeskeshez, ilyen, hogy hívják ezt, segítő emberhez, egy telefonhívás. Segélyszolgálat, az telefonhívás érkezett, amelynek az volt a lényeg, hogy a kedves felhasználó felhívta őket, hogy 10 percen keresztül kattog a számítógépe a bekapcsolás után, de utána tökéletesen működik, de hát már évek óta így van, és ő ezt nagyon unja, hogy mit lehet tenni. Próbáltak gondolni arra, hogy a hűtőventilátor rossz vagy egyéb ilyen probléma van, de senki nem jött rá. Én kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók közül tudja valaki, hogy miért lehet az, hogy egy számítógép 10 percig kattog a elindítás után, és ezután tökéletesen működni kezd, tehát betölti az operációs rendszert, és mindenféle működéseket. Bedarálja a merevlemez a benne levő darabokat. Például. Tehát ez a mai kérdésünk, aki erre tudja a megoldást, az fog nyerni. És hívjon bennünket, 328-85-55, válaszolni lehet a Csüti Csatin is, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Szóljatok rögtön, Norbi, hogyha megvan a megfejtés a Csüti Csatin. Szerintem nem lesz. Nem lesz? Nem biztos, hogy lesz megfejtés, és nem könnyű a feladat. Számomra teljesen érthetetlen szövegek jelennek meg. Itt a nagy hardware és szoftver őrültek adják a jobbnál jobb érthetetlen dolgokat. Na mindegy, visszatérünk, hogyha megvan a megfejtés. Addig elmesélem, hogy tegnap este NetDoktor nőnkkel ICQ-n cseveréztünk, és megadott nekem egy címet, amire beléptem, és ott érdekes módon ilyen kicsit gicses színvilágban följött 4 kép, és láttam, hogy macskák ülnek a monitor előtt. Uh-huh. Mi történt? Hát azt először is egy személyes indítatású élménnyel kezdeném. Van nekem egy macskám, akinek a kedvenc szórakozása az, hogy a foci meccsek elé oda kell a tévé elé rakni neki egy széket, és a guruló focilabdát a mancsával pofozgatja a képernyő, és most nagyon szomorú, mert ugye vége lett a Bajnokok Ligájának, és én meg amiatt voltam szomorú, hogy mivel fogom őt szórakoztatni. Aztán egy hírlevélben megkaptam a megoldást, ugyanis egy programíró ember kitalálta, hogy inkább a macskáknak gyárt játékokat. A játék lényege az, hogy írt egy képernyővédőt, amin különböző állatok vonulnak át a színen, odaül elé a macska, és ugyanezt kell csinálni, pofozgatni. Kis madarakat, pókokat, és ha nem vagy otthon, akkor nem unatkozik a macskád. Azt mondja ez az ember, hogy állítólag a macskák figyelmét 10 percre is le lehet kötni. Utána megjön egy nagy macska. De amikor közös játékot akarsz a macskáddal, akkor egérrel te irányíthatod, hogy hogyan, milyen sorrendben, milyen gyorsasággal vonuljanak be. Na, mint a számítógépes egérrel. Igen. A pókok. Úgyhogy ezt kell tudni a dologról. Milyen érdekes új játékpiac nyílhat ezzel, hogyha az otthoni háziállatoknak írt programok is elindul. A következő fejlesztése az madaraknak beszédtanítás képernyővédőn keresztül, tehát elmész a munkából, és hazajössz, és akkor így madarat közlő, hogy hülye vagy. Én ugye megírom jövőre az elefántoknak való pitizés tanulás. Trombit a tanító program, elefántok. Elkezdi mondani a papagáj, hogy fatális hiba történt. Hogy 4500 forintért ezek a játékok le is tölthetők, úgyhogy erősen gondolkodom rajta. Hogy az milyen lehet, amikor a vadmacskák elkezdnek kvékezni, ugye a számítógép monitor előtt. Igen. Megveszed a macskádnak? Hát, lehet? Gondolkodom, mert lehet, hogy olcsóbb lenne iratni egy ilyet, egy ilyen képernyővédős programot? Nem tudom. Meglátjuk. Menjünk tovább. No, férgek. Terjed egy féreg az interneten, ami ugye az Outlookba bekerülve az összes címen terjeszti magát tovább. A lényeg az, hogy amikor bekerül a számítógépedbe, akkor elkezd JPG-k után kutakodni, ami esetleg pornográf tartalmú lehet, és ha talál egy ilyet, akkor a hatóságoknak postázza. Ez egy ilyen kis társadalmi célú, ilyen kis kedvesség. Éjjön a demokrácia. De ez az, hogy nem csak pornográf, hanem kifejezetten a pedofil képekre vadászik. És tudod, mi az egész bavic? Az, hogy ostoba ez a féreg. Tehát összetéveszt egy csomó dolgot, olyanokat elküld állítólag a rendőrségnek, aminek köze nincs a pedofiliához. Tehát mondjuk egy kisgyerek egy hengerlufival felfújva játszik, el tudom képzelni, hogy ilyenek érkezett a rendőrség. Hogy éppen fürdetik a kisgyereket, ugye minden családnál van ez, és a tipikus az kép. Apuka, azért azt, már, azt tegyük hozzá, hogy fájl nevekben keres, tehát nem a képeket nézegetik, hanem a fájlok nem. Innentől kezdve vízből se szabad pedofil.jpg-ként elmenteni a kisgyereket, vagy lufit, vagy ilyesmit. Tényleg, ez tök gáz. Engem rettenetesen felhúzott ez a hír, mert ez egyrészt a technológiát is jelzi, hogy észrevétlenül most már úgy is be lehet jutni, így is úgy is be lehetett eddig is jutni a gépbe, de most már azzal a céllal is bejönnek direkt az én gépemre, hogy olyanok után kutakodjanak, amit én szeretnék eltitkolni akárki elől. Tehát előbb-utóbb benézhetnek az én szexuális indítatásom, tehát szűkülhet az a kör, vagy tárulhat, aki előbb-utóbb keresni fogják az olyan dokumentumokat, amiben Bill Gates neve szerepel. Holott én csak egyszerűen valami barátságos levelet akartam írni neki. Hát úgyhogy akkor most itt egyszerre félhetünk is, meg örülhetünk is ennek a féregnek, nem? Mert mondjuk pedofil képeket azért szigorúan illegális jó néhány évet terjeszteni az interneten, ugyanakkor meg tényleg ne nagyon kutakodjanak a mi gépünkön. Na, menjünk tovább. Másik, hogy a rendőrség hogy mehet egy ilyenbe bele, szóval... Nem, a hírből nem derült ki, hogy a rendőrség csinálja ezt. Hát hozzájuk érkeznek be ezek a... Igen, mindegy, de nem biztos, hogy ők jelent, ugyanis. Gyermekpornográfia után találtam egy jó kis oldalt, colby.hu, ahol... Ez a te személyes pornográfia. Nem tudom, egy ilyen... ez rossz volt. Ilyen gazdálkodó vagy vállalkozó, nem tudom, kitalálta, hogy kézi töltésű kolbászokat fog készíteni, és ezeket az interneten árulja, és annyiban jobb ez a boltban megvett kolbászoktól, hogy ez több disznót látott, mint azok, mert hogy újabban nagyon sokat tudat? Találkozom azzal, hogy a zsíradék az így elég nagy mennyiségben van jelen a kolbászokon, és... Nem tudom, érdemes felmenni az oldalra, ingyen kóstoló van, gusztusos képek. Kóstoló? Kóstolót küldenek, nem? El kell küldeni a címet, tudod, Zoli? Vagy mint a múltkori, tudod, éppen Gyú mesélte, a pizza nyomtatót, ez a kolbászt fogja kinyomtatni. Úgyhogy nagyon helyes oldal. Egy ilyen nyomtatót szeretnék magamnak. Köszönöm szépen, akkor menjünk tovább, mert újdonság azért van még. Forduló pontok vannak ugyanis az informatikában, és ezen a héten én úgy vélem, hogy elérkeztünk egy újabb ilyen fordulóponthoz, és mégsem olyan újdonság ez, hiszen az Itanium processzorról, illetve a 64 bites processzorokról már jó néhány éve beszélgettünk a műsorban. Talán 3 éve volt először, amikor elmondtuk, hogy készülődik a 64 bites processzor, és elnevezték Mercednek. aztán átalakították, azt hiszem, hogy éppen tavaly a nevet Itániumra, és ez a hét, amikor a nagy közönség számára is most már elérhető ez a processzor, de Golubev Róbert, az Intel magyarországi vezetője elmondta nekem itt az adás előtt, hogy rosszul fogalmaztam, mert ez nem is igazán PC-s processzor lesz. Miért? Tehát amit most bejelentettünk, az az, hogy június folyamán körülbelül 25 gyártótól körülbelül 35 különböző szerver modellben ez a processzor már elérhető és vásárolható. Tehát ez nem PC-s processzor? Nem, egyáltalán nem PC-s processzor. Vagyis ezzel soha nem fogom otthon az asztalomon látni? Illetve hát, asztali gépemben? Hát asztali gépben jelenleg nem fog megjelenni. Az asztalon, hogy amennyiben műszaki tervezéssel, vagy ilyen tudományos számításokkal foglalkozol, akkor elképzelhető, amennyiben meg tudod magadnak engedni jelenleg természetesen, de hát azért ezek a munkaállomások, ezek nem PC kategória. Majd lesz az olcsóbb később, hogyha nagyobb mennyiségben. Ez teljesen bizonyos. Együtt fejlesztette az Intel ezt a processzort a HP-val, és ezért is hívtam be a stúdióba Keskeny Andrást. András, miért lesz nekünk attól jobb a tervezőknek, meg azoknak a gépeknek, amiben 64 bites processzor kerül, hogy most már nem 32 bites, hanem 64 bites. Gyorsabb, nagyobb teljesítményű, vagy mi az előnye? Az igazi előnye? Az Itániumnak végül is az előnye nem abban rejlik, hogy 64 bites szemben a 32 bites, hiszen 64 bites processzorok eddig is elég szép számban voltak már. Itt az Itániumnak a lényege és az erőssége a teljesen új architektúrájában rejlik. Tehát ennek az architektúrának köszönhetően valóban jóval nagyobb teljesítményt, nagyobb számítástechnikai, memória címzési teljesítményt tud produkálni, mint a korábbi processzorok, és ezeket ezt a nagyobb teljesítményt ezt olyan egészen bevett alkalmazásokra fogja felhasználni, mint az e-commerce, az e-business, vagy nagy számítási teljesítményigényű tervező szoftvereknek a futtatására. Vagy például ez megfordítva, ez azt is jelenti, hogy az eddigi processzoroknak volt egy ilyen korlátja? Igen. Amit most túl kellett lépni ezzel? Hát például olyan alkalmazásokra gondolunk, mint nagy tömegű adatok, úgynevezett adatbányászati alkalmazásra. Vagy említette itt az András az elektronikus kereskedelmet, az e-commerce-t. Elektronikus kereskedelem elképzelhetetlen titkosítás nélkül, hiszen nyilvánvalóan, nyilvánosan az üzleti adatait senki sem akarja továbbítani a másiknak. És a titkosítást az új technológia gyorsabban? A titkosítást ez az EPIC technológia, ami benne van ezekben az Itánium processzorokban, olyan 11-12-szer olyan gyorsan csinálja meg, mint az eddigi gyors, úgy szintén 64 bites processzorok. András, miért volt arra szükség, hogy a két cég, a HP és az Intel együtt fejleszte ki a processzort? A HP az mondjuk eddig nem a processzor fejlesztéséről volt ismert. Az ismertsége valóban nem a processzorairól volt közismert, de a HP igenis gyártott processzort, viszont kifejezetten a nagyvállalati szerverekbe gyártott RISC alapú processzorokat, és ezek a RISC alapú processzoroknak a továbbfejlesztésénél érezte úgy a HP, hogy hát ilyen piackutatási adatok alapján, hogy a jövőben egy processzor kifejlesztéséhez szükséges befektetés az 3 évente megduplázódik, tehát gyakorlatilag évente ilyen több milliárd dollárt kell investálni abba, hogy egy újabb processzor generációt kifejleszten és gyártson egy gyártó. Ezt a 90-es évek elején a HP úgy vélte, hogy egyetlen egy cég sem engedheti meg magának önmagában. Emiatt keresett egy processzor gyártásban profi partnert, akivel a következő generációs, hosszú távon következő generációsnak tekintett processzorokat közösen tervezheti és gyárthatja. Miért húzódott a fejlesztés ilyen sokáig? Látszólag ugye 94-ben már, vagy talán még előtte is elkezdődött ennek a kifejlesztése, megtervezése. Azért előtte hallottuk, hogy mit tudom én, 2-3 évente mindig megjelent egy újabb PC-s processzor. Itt erre egy kicsit tovább kellett várni. Miért? Hát a PC-s processzorok most is megjelentek 2-3 évente, hiszen például a Pentium 4-es processzort nemrégiben jelentettük meg. Az Itánium processzor egy teljesen más kategória, teljesen más architektúra, teljesen más felhasználói felületeket, tehát adatbányászokat, nagy tömegű adatbázisokban való keresgélés, ez például nagyon nagy memóriakezelés szükséges, ami ebben a processzorban megvan, illetve tudományos műszaki számításokhoz szükséges kiváló lebegőpontos teljesítmény is megvan. Ilyen alkalmazásokra készült teljesen más architektúra. voltak a fejlesztésben, de hát amikor egy cég bizonyos fejlesztéseket elkezd, sosem lehet pontosan látni, hogy mikorra ér be a végére, voltak benne bizonyos csúszások, de ezeket mindig is a nagy közönség tudomására hoztuk. Köszönöm szépen. Dragon Györgyet megkértem, hogy egy kicsit nézzen utána a nagy konkurens az AMD hasonló fejlesztéseinek. Én viszont, javasolnám, hogy erről jövő héten beszéljünk, mert nagyon rohan az idő. Hát akkor jövő héten fog majd az AMD 64 bites rendszeréről. Akkor most menjünk tovább, és mindjárt meg is adjuk a szót netnyelvészünknek. Pentium, Itánium, nem tudjuk, hogy mi lesz majd a következő, de úgy látszik, hogy valamilyen divatot akar ez Bódi Zoltán. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy névadási típusokat lehet megfigyelni a processzorok történetében. Ugye talán az első generációnál még számozást figyelhettünk meg a nagy gyártóknál mindenhol. 286-os, 386-os, 486-os, K, nem tudom hányos, K6-os ilyen-olyanok voltak. Ez egyszerűen bevett szokás ugye a technológiai eszközöknél a típus számokkal megnevezni az egyes generációkat. A második névadási típus valószínűleg ilyen marketing megfontolásokból, hogy ugye egy nevet könnyebb megjegyezni, és valamit jelent az az adott szó, és az hozzá kapcsolható a termékhez. Ez a Pentium, Celeron típusú elnevezések voltak. Ezeknek a neveknek volt igazán, vagy van igazából értelmük is, ugye a Pentiumban valószínűleg a Penta, az ötös szám található meg, a Celeron pedig egy latin kifejezés, sebesség, gyors, gyorsaság erős, a Celerus szó valószínűleg ezt található meg benne. A harmadik típus szerintem a mostani legújabb generáció, amiről éppen ma beszéltünk, az Itánium, meg a Xeon. Ezek valószínűleg olyan nevek, amelyek értelmetlenek, viszont a hangzása, az összetétele, a fölépítése az nagyon közelít, nagyon hasonlít valamilyen idegen kifejezéshez, amire asszociálni szeretnének a gyártók és a termékek. Köszönöm szépen, InfoSoftware, jövő héten is! Pár éve azt mondtam az internetről, hogy az egyik nagy előnye az, hogy mindenki akár saját maga is indíthat egy újságot, egy rádiót, egy tévét otthon, csomó mindent publikálhat, amire egyébként nem volna lehetősége, mert mondjuk nincsen olyan szerencsés helyzetben, mint mi, akik itt ülünk egy rádióban, vagy mondjuk egy újságíró, aki írhat egy cikket, vagy nincsen publikálási lehetősége máshol. Ezért is érdekes ez a közkincs.hu című weboldal, ami most, vagy talán néhány nappal ezelőtt indulhatott el, mert hogy kis Oszkárék arra adták a fejüket, hogy létrehozzák azt a magyar weboldalt, ahová mindenki eljutathatja a saját kis versét, képét, videóját, zenéjét, ugye? És még mi mindent lehet ott kirakni? Bármit nagyon szívesen közkincsé teszünk, ami egyáltalán az internet közvetítő médium által közkincsé tehető. Tehát valamelyik érzékszervünkön keresztül valamilyen szinten a lelkünkre hat. Te például verset, vagy zenét, vagy mit tettél ki? Én zenét és prózát. De nagyon szívesen látunk bármilyen reprodukálható műalkotást, vagy bármilyen alkotást, amit valaki pusztán az alkotás öröméből létrehozott, és szeretné ezt a széles közönség számára megmutatni. Úgy éreztétek, hogy erre nagy igény lesz, vagy csak saját magatoknak csináltatok egy barátságos oldalt? Nehéz kérdés. Én például nagyon sokáig nem is tudtam magamról, mint egy 35 éves koromig nem derült ez ki, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy írjak. Tehát abszolút véletlen volt a dolog. Ugyanilyen véletlen indítatásból született meg a közkincs.hu. Nagyban internet felhasználó vagyok egy ideje, és a domain.hu oldalon barangolva nézelődtem, hogy a kollégák milyen ötletekkel álltak elő, ki mit szeretne megvalósítani. Ugye a bejegyzésre váró domain nevekből azért nagyjából lehet következtetni, hogy melyik igénynek mi lesz a célja. És érdekes módon azt fedeztem föl, hogy a közkincs az még egy teljesen szabadon regisztrálható dolog, és abszolút önkéntelenül merült fel bennem, hogy ez egy annyira egyszerűen belülről jövő gesztus tudna lenni, hogy vagyok abban a helyzetben, hogy megtehetem, hogy elindítok egy ilyen lapot, és miért is ne adnék bárkinek lehetőséget, hogy ezen a lapon keresztül meg tudja mutatni mindazt, ami neki fontos. Így aztán jelentkezhetnek az önjelölt költők, zenészek, festők, sőt, fotográfusok. Így van, bárkinek bármilyen interneten reprodukáltó munkáját szívesen fogadjuk, mint említettem, sőt, kollégáinkkal technikai segítséget is tudunk adni, hogyha valakinek a reprodukcióval gondja van, tehát például nem tud szkennelni, nem tudja lefotózni, vagy a fényképével nem tud mit kezdeni, netán olyan tárgyai vannak, amit hagyományos eszközökkel nem is tudna reprodukálni, keressen meg, nagyon szívesen segítünk. A cím nagyon egyszerű, www.kozkincs.hu. Így van. És ott még ráadásul lehet szavazni is, hogy ki a legszebb kép, ki a legjobb írás. Sőt, nem csak szavazni, hanem a fórumokon keresztül bővebben is kifejtheti bárki a véleményét. Természetesen annyit szeretném még hozzátenni, hogy nem mentes a dolog mindenféle szűrőtől, tehát azért tehát túl azon, nem lehet. Hát azt nagyon nem. Tehát túl azon, hogy egy, most nagyon csúnya szavakkal fogom leírni, de talán érthető lesz, túl azon, hogy egy ilyen társadalmi általában elfogadott normákat jó lenne, ha elérné a publikáció. Ezek voltak a csúnya szavak? Bocsánat, nem csúnya, nem biztos, hogy könnyen közérthető. Tehát egy nagyon minimális szűrőt beteszünk, hogy azért ez ne legyen a speaker's corner, mert nem az a célja. Attól függetlenül, hogy tényleg szabadon és nyitva állunk az érdeklődők előtt, azért egy kívánatos minimum szintet szeretnénk, hogyha elérné a lap és a rajta található anyagok, pontosan azért, mivel minden egyes weblapnak a látogatottsága lételeme. És hogyha érdekességét veszti, netán a tartalom miatt veszti az érdekességét, akkor ez gyakorlatilag a halálát jelenti, és ezt mi igyekszünk elkerülni. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok nektek az nagyon oldalhoz. Szépen, köszönjük. A vonalban egy hallgatónk. Jó estét kívánok! Halló, jó estét halló. Kívánok! Ki ez van szerencsém? Jóos László vagyok. Üdvözlöm László, én meg Szilágyi Árpád. Ön például mit tenne ki a közkincs.hu oldalra? Hogyha szeretne valamit kitenni? Képet, szöveget, verset, dalt, zenét? Semmit? Hát... Egy fotót magáról legalább. Megfejtést. Megfejtést, ez egy jó ötlet. Tessék? Jó pálinket, fúj játékokat. Aha. Na, ilyesmivel nem foglalkozik az oldal hát, szerint. Ez nem ennyire közkincs. De inkább kérdezzük meg a megfejtést. Kérdezzük meg a megfejtést. Mi a történet vége, ugye? A történet vége az lenne, hogy egy régi számítógép, például a 286-os vagy 386-osra azért zörög, mert hogy a memóriája sok, de ugyanakkor régi a gép. Tökéletes a megoldás. Egy 386-osról volt szó, amelyben fél gigabyte memória volt található, és ezért számolt a 10 percig. Gratulálunk, ez fantasztikus megoldás. Lászlója, a PC World júniusi, májusi? Májusi száma? Májusi, az van most meg. Megkérdezhetném, hogy én rendelem a PC World, hogy kaphatnák egy régi számot. Ákos? Persze. De melyiket? Hát, nem, nekem teljesen mindegy. Lehet 98-as, 99-es. Jó, régi. Csak ne 2000-es legyen. Szerintem ezt e-mailben meg fogjuk beszélni. Köszönjük szépen. A cseten volt jó megfejtés? A cseten volt természetesen, és ő is inkább a buli belépő helyett PC Word-öt kért, úgyhogy Ákos rosszul járt el. Jó, hát erre majd visszatértek levélben. Igazából tényleg nincsen már annyi időnk, hogy itt belevágjunk még a 3G-sőnök. De én számoljak be egy Máriámról, mert úgyis internetes dolgokról beszéltünk folyamatosan, és én hadd ajánljak két, ilyen netkukkoló jelleggel két érdekes oldalt. Én imádom a sebességet és az autóversenyprogramokat, és most megpróbáltam ezt élőben is magamévá tenni, elkezdtem gokártozni, és mielőtt elkezdtem volna, gyorsan körbenéztem az interneten, hogy Magyarországon ennek milyen hagyománya van, és meglepődve láttam, hogy borzasztó jó, és rettenetően fejlődik. Gokart.hu, gokartsport.hu, gkart.hu, rengeteg gokárttal foglalkozó dolog van, és bármennyire is egy olyan ilyen öngerjesztő társaságról van itt szó, ami abszolút saját pénzéből finanszírozza ezeket, lehet látni, hogy most már minden sarkon nyílik egy ilyen kis bérgokártpálya, tehát valószínűleg az emberek egyre nagyobb kedvet fognak kapni, úgyhogy lehet utánam jönni. Köszönjük szépen! Eddig tartott ma a modemidők, továbbá is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Ezen a honlapon meghallgathatóak a régebbi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!